Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Słubicach pierwsze kontrole dotyczą osób, które pieszo chcą dostać się do Polski. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Danielle Collins i melduje się w czwartej rundzie Wimbledonu. Upalna niedziela szykuje się na południu. Temperatura wzrośnie tam do 32 stopni. Na moście między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą są już pierwsze kontrole graniczne. Funkcjonariusze sprawdzają niektóre osoby chcące wejść do Polski. Takie wyrywkowe kontrole będą codziennością przejście z Niemcami i Litwą od poniedziałku. A z dłuższym powrotem do domu muszą się liczyć osoby pracujące po drugiej stronie Odry. O utracie klientów, a więc i stratach finansowych, mówią przedsiębiorcy. Na granicy polsko-niemieckiej w Słubicach spory ruch. Są Straż Graniczna, Policja i patrole obywatelskie. Zdarzają się już pierwsze kontrole dokumentów osób pieszo przekraczających granicę. Temu wszystkiemu przyglądają się mieszkańcy, którzy nie kryją emocji związanych ze zmianami. Ja tu tyle mieszkam, ja tu nie widzę żadnego problemu, ja nie wiem. Po co to robią? Po co? Nakręcają ludzi! Ludzi na ludzi! Tak. No wiadomo, bezpieczeństwo. To jest na pierwszym miejscu, ale no zarobki mogą pójść w dół. Kontrolować wszystkich i nie puszczać tutaj. Bez kontroli dokumentów nie puszczać. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zaczną obowiązywać o północy z niedzieli na poniedziałek. Rząd zdecydował się je wprowadzić, aby mieć większą kontrolę nad migracją i wyeliminować próby nielegalnego przedostawania się na polskie terytorium. Agata Król, Polskie Radio. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju na kortach Wimbledonu. W trzeciej rundzie Polka pokonała Amerykankę Danielle Collins 6-2, 6-3. Kolejną rywalką Świątek będzie Dunka Klara Tausen. Lech Wałęsa wyszedł ze szpitala, jest już w domu, poinformował jego najbliższy współpracownik Marek Kaczmar. Były prezydent w czwartek przeszedł operację w jednej z podwarszawskich klinik. Od dłuższego czasu zmagał się z silnym bólem barku, związanym z kontuzją. Przedwczoraj Lech Wałęsa zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie w szpitalnym łóżku. Dzięki Bogu, jeszcze raz się udało, napisał były prezydent. Niedziela z upałem do 32 stopni na południu. Taka temperatura może być groźna dla seniorów i najmłodszych. Najlepiej, o ile to możliwe, unikać wychodzenia na pełne słońce, zaleca ratownik medyczny z radomskiego pogotowia Mariusz Wielocha. Musimy pamiętać o tym, by tak naprawdę unikać przebywania na otwartym słońcu w tych godzinach najbardziej newralgicznych, czyli od 11 do 17. To w szczególności dotyczy seniorów i dzieci. Po gorącej niedzieli przyjdzie chłodniejszy, ale burzowy i deszczowy poniedziałek. Tragiczne w skutkach powodzie w amerykańskim Teksasie. Zginęło co najmniej 27 osób, w tym 9 dzieci. Biały Dom współpracuje ze stanowymi i lokalnymi władzami w Teksasie po niszczycielskich powodziach, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Prezydent poinformował, że już wkrótce na miejscu będzie sekretarz bezpieczeństwa narodowego Kristi Noem. Melanie i ja modlimy się za wszystkie rodziny dotknięte tą straszną tragedią. Nasi dzielni ratownicy są na miejscu i robią, co potrafią najlepiej, napisał prezydent na True Social. Narodowa Służba Meteorologiczna ogłosiła stan wyjątkowy w związku z błyskawiczną powodzią dla północno-zachodniego hrabstwa Travis i wschodniego hrabstwa Barnett wokół jeziora Travis. W szczytowym natężeniu w ciągu godziny spadło tam blisko 20 cm wody. Władze Teksasu stwierdziły, że prognoza Narodowej Służby Meteorologicznej nie doszacowała ilości opadów deszczu, które nawiedziły centralny Teksas przed niszczycielskimi powodziami. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tylko do jutra można zgłosić swój udział w organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego akcji społecznej Wolność Łączy. Chodzi w niej o zwrócenie uwagi mieszkańców stolicy oraz turystów na miejsca pamięci związane z powstaniem. Akcja odbędzie się 1 sierpnia. W trakcie akcji wolontariusze pełnią wartę honorową przy miejscach pamięci oraz zachęcają przechodniów do zatrzymania się i wspólnego przeżycia godziny W. Mamy wytypowanych kilkaset miejsc pamięci, przy których chcemy, żeby ci ludzie stali. Mówi wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski. Rozdawali wpinki Polski Walczącej, gdy zawyją syreny o godzinie 17 i żeby opowiadali, co w danym miejscu się stało. Do akcji mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 14 lat i 1 sierpnia dysponują czasem w godzinach od 15 do 19. Jesteśmy otwarci na wszystkich zainteresowanych. Każdy z naszych wolontariuszy zostanie przeszkolony. Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.rekrutacja.1944.pl. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.

Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, a najlepiej spojrzeć w lustro. Powiedzmy sobie szczerze i od razu. Na Zachodzie mamy dziś ten rzadki i wątpliwy historyczny przywilej, dlatego że żyjemy w krajach, które otwarcie wspierają dokonywane przez Izrael na oczach wszystkich ludobójstwo Palestyńczyków w Strefie Gazy. A skoro tak, funkcjonujemy w kulturze, którą trzeba było wytworzyć i podtrzymywać, żeby tego rodzaju sytuacja była możliwa, znośna, a nawet akceptowalna. Najbardziej adekwatnym określeniem takiego systemu uwarunkowań jest kultura eksterminacji, ponieważ ludobójstwo nie tylko może się w niej odbyć, ale też w żaden sposób nie zaburza jej funkcjonowania. To fragment ze wstępu do książki pod tytułem Gaza, rzecz o kulturze eksterminacji, której autor jest naszym gościem, Paweł Mościcki. Witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Książka wydana przez wydawnictwo Charakter, a Paweł Mościcki to filozof i eseista, na co dzień związany z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest też gospodarzem podcastu Inny Świat, autor wielu książek filozoficznych, eseistycznych, także dostępnych w różnego typu naukowych czasopismach internetowych. A to jest oczywiście plik tekstowy, audycja książkowa w Trójce w Polskim Radiu. Ja się nazywam Max Cegielski, a audycję przygotowuję we współpracy z Michaliną Bieńko. Pawle, zacznijmy od razu od tego słowa, które się pojawia w tym fragmencie. Ludobójstwo Palestyńczyków w Strefie Gazy. To jest określenie, które w mediach mainstreamowych, zarówno w Polsce, jak i chyba w całym świecie zachodnim, się na co dzień nie pojawia. Ja myślę, że nasze słuchaczki i słuchacze są do niego nieprzyzwyczajeni, co też jest częścią tejże kultury eksterminacji. Natomiast spróbujmy na początek wobec tego wytłumaczyć, dlaczego jednak ludobójstwo. Ja myślę, że ja bym zaczął od tego, że ta książka, którą napisałem, jest próbą pisania już po rozstrzygnięciu tego pytania, bo mi się wydaje, że te dyskusje, czy to jest ludobójstwo, czy nie, są już w tym momencie nie do końca poważne. Zaraz powiem dlaczego. I zależało mi na tym, żeby już zacząć zastanawiać się nad konsekwencjami tego, co się stało. Konsekwencjami politycznymi, konsekwencjami historycznymi, konsekwencjami moralnymi. I ponieważ ta dyskusja, czy też ta kontrowersja związana z nazwaniem wojny z Gazą ludobójstwem bądź nie, jest po prostu wypadkową uwarunkowań ideologicznych, w których żyjemy, a nie związana jest z jakąś merytoryczną stroną tej kwestii, prawda? Dlatego, że tak jak powiedziałeś, media korporacyjne, ja najbardziej lubię to określenie, bo one trochę bywają już mniej głównonurtowe w niektórych tematach niż były kiedyś, co uważam za akurat dobrą okoliczność. Natomiast media korporacyjne wskazują na ich zależność od sieci interesów, które są powiązane z wielkim kapitałem, przemysłem zbrojeniowym na przykład w tym wypadku. One po prostu są częścią problemu i częścią pewnego pejzażu politycznego, w ramach którego nazwanie tego, co się dzieje w Gazie, ludobójstwem, jest po prostu niemożliwe. Często mówi się o wojnie z Hamasem, o konflikcie na Bliskim Wschodzie, dokonując albo kompletnego odwrócenia sytuacji, prawda, często też się powołują te media na, podobnie jak zresztą politycy zachodni, na prawo Izraela do obrony, tak jakby to Izrael w tej historii był jakoś ofiarą inwazji, okupacji czy czegoś tam podobnego, chociaż jest dokładnie odwrotnie. Mówi się o wojnie, żeby w ten sposób też podprogowo zbudować pewną symetrię, która po prostu nie występuje w tym wypadku w Gazie. Więc to, co mnie interesowało w tej książce, to jest już przejście do tego, w pewnym sensie nad tym do porządku dziennego, też dlatego, że oprócz tego, że te media tworzą taką fikcyjną wizję rzeczywistości i politycy zachodni po prostu robią, co się da, żeby w jakiś sposób zasłonić, minimalizować, eufemizować te wydarzenia, ponieważ są po prostu wspólnikami tego ludobójstwa, no to z drugiej strony mamy właściwie wszystkie organizacje humanitarne, międzynarodowe, Międzynarodowy Trybunał Karny, które w sposób absolutnie jednoznaczny i jednogłośny o takim ludobójstwie, czy możliwości ludobójstwa mówią. Jest też oczywiście sprawa w ONZ-cie, którą wniosła strona, znaczy reprezentanci Republiki Południowej Afryki, gdzie ta dokumentacja jest tak obszerna, tak przytłaczająca, że moim zdaniem po prostu na poważnie nie ma już specjalnie o czym rozmawiać. Ja mam przed sobą definicję ludobójstwa z konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku, czyli no zaraz po tym, kiedy w ogóle tą kategorię stworzono. Stworzono ją też no, na fali rozliczenia II wojny światowej i masowych zbrodni, które były dokonywane w jej trakcie. I tutaj mowa jest o następujących kryteriach, prawda? W rozumieniu konwencji o zapobieganiu, karaniu i zbrodni ludobójstwa, ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich, tak? Czyli mamy 5 kryteriów i spełnienie choćby jednego z nich kwalifikuje jakieś działanie jako ludobójcze i te kryteria są następujące. A. Zabójstwo członków grupy. B. Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy. C. Rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. D. Stosowanie środków mających na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy. E. Przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy. Tak, no pierwsze 4 są spełniane z nawiązką w Strefie Gazy. Przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy, no to jest kwestia pewnie dyskusyjna ze względu na fakt, że nikt z Gazy nie wyjeżdża. Bo gdyby gdzieś tam były otwarte granice, no to prawdopodobnie z takim masowym transferem dzieci mielibyśmy do czynienia. Natomiast wszystkie te inne kryteria zostają spełnione. Natomiast to, co jest ciekawe jeszcze w tym wypadku, to są 2 rzeczy, na które ja bym chciał zwrócić uwagę i które też chyba dla mnie były no takie może nie decydujące, ale na pewno istotne właśnie w podjęciu tej decyzji, że bo ja na przykład w książce nie dyskutuję tych kryteriów, bo uważam, że to jest po prostu strata czasu już w tym momencie. To jest tego tak dużo, tych materiałów i one są bardzo łatwo dostępne, że po prostu dla mnie to już nie jest moje zadanie, to już się gdzieś tam dokonało. Natomiast są jeszcze 2 kryteria. Pierwsze jest takie, znaczy nie kryteria, tylko 2 okoliczności, które no jakoś wpłynęły na tą moją decyzję. Pierwsza to jest taka, że jest to też ludobójstwo po prostu dokonywane właściwie na żywo. To znaczy, o ile w przypadku zagłady Żydów europejskich przez nazistów, prawda, no mieliśmy do czynienia z szeregiem takich praktyk ukrywających te zbrodnie, zamazujących ślady, w związku z czym mieliśmy mniej lub bardziej wiarygodne również takie opowieści, no że na przykład społeczeństwo niemieckie nie było w pełni świadome tego, co się dzieje. To zresztą też służyło czasem, prawda, do wybielania sumień, no bo to powtarzali czasami mieszkańcy wiosek, no które po prostu graniczyły z obozami zagłady, więc no to jest niemożliwe, żeby tego nie wiedzieć. No ale jednak to przesunięcie czasowe jakieś było. W tym wypadku nie mamy do czynienia z takim przesunięciem czasowym, ponieważ no można na każdym komunikatorze i na każdym portalu społecznościowym śledzić to, co tam się dzieje właściwie na żywo i 24 godziny na dobę oglądać rozrywane ciała, odcięte kończyny, zniszczone domy, no i wszystkie inne rzeczy. Można też o tym czytać na okrągło. Więc nie ma tu mowy o jakimś niedoinformowaniu. I to rzeczywiście odróżnia nas od tej sytuacji historycznej podczas II wojny światowej, o której zaraz, ale jednak parę cytatów dla nieprzekonanych jeszcze niektórych naszych słuchaczek i słuchaczy z rozdziału twojej książki Niech zakwitnie 1000 zniszczeń. Jak głosi raport UNICEF z 5 kwietnia 2024, czyli mówimy o raportach sprzed roku, 2,2 miliona osób, czyli właściwie cała populacja Strefy Gazy potrzebuje pomocy humanitarnej i prawie 100% mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Skutki izraelskich bombardowań dotknęły miliona dzieci, a 90% ludności znalazło się w sytuacji poważnych żywieniowych niedoborów. W Gazie wszyscy cierpią głód. Liczba dzieci zabitych w Gazie w ciągu zaledwie 4 miesięcy jest wyższa niż liczba dziecięcych ofiar zmarłych we wszystkich konfliktach zbrojnych na świecie przez ostatnie 4 lata, mówi raport jednej z poważnych międzynarodowych organizacji. I do tego sformułowania ludobójstwo trzeba też dorzucić kulturobójstwo, czyli zagładę kultury palestyńskiej, Ale pomówmy o Holokauście. Chętnie. Dorzucić. Jeszcze tylko jedną rzecz a propos tych okoliczności, bardzo krótko. Oprócz tego, że to jest na żywo, to jeszcze mamy do czynienia z tym, że w przeciwieństwie znowu do odpowiedzialnych za inne przykłady ludobójstwa, w tym zagładę Żydów europejskich, czyli Holokaust właśnie, politycy izraelscy no niemalże przekrzykują się w takich no buńczucznych deklaracjach tego, że zamierzają zniszczyć i zamordować wszystkich Palestyńczyków. I to sięga samego prezydenta, premiera Izraela, którzy mówią, prawda, o biblijnych figurach typu Amalek, prawda, mówią o tym, że nie ma czegoś takiego jak cywilne ofiary w Gazie, że wszyscy są celami wiarygodnymi i legalnymi ataków i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co jest też niesamowite, to jest to, że oprócz tych kryteriów mamy też jawną deklarację intencji ze strony polityków izraelskich, z czym zazwyczaj nie mamy do czynienia, no bo jednak tego rodzaju działania się raczej ukrywa właśnie za ten, natomiast w tym wypadku mamy media, które wykonują te prace za polityków izraelskich, którzy sami chętnie, prawda, stają do mikrofonu i deklarują, co to oni nie wymordują tam w tej Gazie, prawda? Więc to są też takie, no, spektakularne okoliczności, moim zdaniem. Tak, a do tego dochodzi ta eufemizacja w wypadku na przykład prezydenta Ameryki, który mówi o przedsięwzięciach biznesowych w Gazie. Aha. Paweł Mościcki, Gaza, rzecz o kulturze eksterminacji. Wydaje mi się, że to, co mnie najbardziej przejmuje w sytuacji palestyńskiej, to jest to, o czym ty piszesz, odwołując się między innymi do Yehudy Bauera, autora książki Przemyśleć zagładę, którą też czytałem i cytowałem, ponieważ to jest książka, która pokazuje, jak rozumienie Holokaustu, zagłady Żydów europejskich wpływa też na nasze myślenie o innych zagładach. I ty pokazujesz, że żeby w ogóle do końca zrozumieć, dlaczego tak reagujemy, czy Zachód, czy politycy reagują na ludobójstwo w Gazie, trzeba najpierw zrozumieć, jak został opowiedziany, przyswojony filozoficznie, etycznie, politycznie Holokaust. I taki cytat tylko z Bauera. Zbrodnia została popełniona przez ludzi z przyczyn, których źródła są znane historii i które z tego powodu można poddać racjonalnej analizie. Zwolennicy wspomnianego mistycyzmu, mimo swoich najlepszych intencji, osiągają cel przeciwny do zamierzonego, jakim jest wywołanie stanu identyfikacji i empatii z ofiarami. To dlaczego traktowanie Holokaustu jako wyjątku mistycznego powoduje dalekosiężne konsekwencje? To znaczy, wydaje mi się, że ten dyskurs na temat absolutnej wyjątkowości zagłady, ja w pewnym sensie długo też podzielałem, szczerze powiedziawszy, to przekonanie, ze względu na to, że no, kiedy się czyta, prawda, opracowania historyczne, no trudno nie być pod no, przemożnym wpływem skali, prawda, okrucieństwa, bestialstwa, no i też właśnie pewnego metodycznego, ja bym powiedział, szaleństwa, prawda, no bo jest to przeprowadzona niemal doskonale operacja likwidacji właściwie narodu w centrum Europy, która, no żeby była możliwa, trzeba było uruchomić wszystkie najbardziej zaawansowane wówczas wynalazki techniki, organizacji populacyjnej i tak dalej, i tak dalej. Więc jest w tym jakaś bardzo duża racjonalność, taka instrumentalna oczywiście, natomiast no, oparta na jakimś pomyśle kompletnie szalonym. Więc rozumiem, że to wywołuje taką potrzebę, żeby podkreślać unikatowość tego, co się wydarzyło. Natomiast unikatowość czy wyjątkowość wydarzenia historycznego to jest jedna rzecz. W tym sensie każde wydarzenie historyczne jest wyjątkowe, bo one się nie powtarzają w sposób doskonały. Więc może lepiej mówić o specyfice różnych wydarzeń. I tu na pewno jest szereg okoliczności zagłady Żydów europejskich, czyli ludobójstwa nazistowskiego, które nie występują w trakcie ludobójstwa w Gazie. Powiedzenie, że to jest ludobójstwo, nie jest zlewaniem tego w jakąś jedną całość. To jest zupełnie nieprecyzyjne wówczas. Natomiast ta wyjątkowość moim zdaniem posłużyła do tego, żeby z zagłady uczynić właśnie nie tyle historyczne wydarzenie, co wydarzenie, no takie na poły metafizyczne czy mistyczne, które będzie bardzo użyteczne w konstrukcjach ideologicznych, ponieważ będzie stanowiło permanentny rodzaj alibi dla powstającego państwa izraelskiego i zasłoni różne aspekty, które w no takim właśnie normalnym politycznym i historycznym dyskursie byśmy uznali za niedopuszczalne, prawda? No bo jest pewnym paradoksem, że zaraz po II wojnie światowej postanowiono no, założyć państwo oparte na etnicznej supremacji i no, jakimś takim pomyśle, które właśnie wydaje państwo się... Państwo Izrael. Tak, które wydaje się właśnie skompromitował w sposób no, też bardzo taki radykalny. Natomiast ponieważ ta zagłada była no, takim wydarzeniem właśnie wyabstrahowanym z historii, no to to było możliwe. Po drugie, i to jest chyba bardzo istotne w kontekście historii Palestyny w ogóle, to jest też no, usunięcie tego kontekstu zagłady Żydów europejskich, którym jest europejski kolonializm, bo to nie jest mój pomysł, to pisał o tym Hannah Arendt, pisał o tym MSZR. Ludobójstwo Żydów europejskich było przeniesieniem do środka Europy praktyk, które stosowano wcześniej w koloniach. Między innymi na ludzie Herero w dzisiejszej Namibii, w różnych innych miejscach świata, gdzie przemoc kolonialna miała charakter systematycznych mordów i ludobójstwa. To, co było nowe i rzeczywiście wydawało się europejskiemu rozumowi, powiedziałbym, szalone, no to jest po prostu próba skonstruowania takiej kolonialnej polityki, której obiektem będą obywatele Europy, bo no jak się czyta, nie wiem, ten General Plan Ost, czyli ten ogólny plan dla Wschodu, jaki mieli naziści, no to również dla ludności nieżydowskiej w naszej części Europy, czyli dla ludności słowiańskiej na przykład, no to generalny plan był no, mniej więcej taki, jaki był dla ludów tubylczych w Afryce czy w Azji Południowej w oczach kolonizatorów, prawda? No to po prostu miało być jakieś takie usystematyzowane niewolnictwo, które no, nastąpi po prawda, zagładzie ludu żydowskiego. Więc wydaje mi się, że ta zagłada posłużyła również temu, żeby no, jakoś prześlepić to, że odcięcie tego kontekstu kolonialnego zwalnia z odpowiedzialności również kraje europejskie, prawda? I w ten sposób wydaje mi się właśnie państwo Izrael jest trochę taką reprezentacją moralnego uniku państw europejskich po II wojnie światowej, które nie oczyściły się do końca z tej polityki, nawet ją dalej próbują uprawiać, dlatego że przecież no, czerpią zyski z różnych tego rodzaju przedsięwzięć, również z polityki izraelskiej. Przecież to nie jest tak, że Stany Zjednoczone finansują Izrael z dobrego serca, prawda? Czy dlatego, że się przejęli historią Holokaustu. No to są bardzo brutalne interesy geopolityczne. Więc wygląda na to, że państwo Izrael i opowieść, którą taka narodowa ideologia, która umieściła w swoim centrum zagładę, posłużyła do tego, żeby oczyścić sumienia państw kolonialnych, które były po pierwsze odpowiedzialne za tamtą przemoc, a następnie albo w sposób bezpośredni jak Niemcy, albo w sposób pośredni jak inne kraje zachodnie, no za to, co się stało Żydom w trakcie II wojny światowej, prawda? I wydaje mi się, że dopiero ta Gaza może być taką szansą na to, żeby zobaczyć no, poziom skomplikowania i zapętlenia tych wydarzeń, wzajemnego jakiegoś takiego warunkowania się i tej pamięci o zagładzie, i tej pamięci, czy też niepamięci o przemocy kolonialnej. I jeszcze chyba powiem na końcu, bo to jest bardzo istotne w takich dyskusjach bardziej doraźnych, że jest też, zwłaszcza w tych właśnie mediach korporacyjnych, których wspomnieliśmy, no i różnych, że tak powiem, takich emisariuszach tego dyskursu, taki argument, że mówienie o ludobójstwie w Gazie jest jakimś umniejszaniem nie wiem, powagi, czy doniosłości, zagłady, czy Shoah. Ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, zaczęliśmy od tego ONZ-owskiego zdefiniowania ludobójstwa. Mój argument w tej książce jest taki. Po co właściwie stworzyliśmy kategorię ludobójstwa? Jeżeli dokonała się zagłada w trakcie II wojny światowej i było to wydarzenie tak skrajnie krwawe i tak, no, tak przemożnie szokujące, że trzeba było stworzyć nową kategorię, no to stworzyliśmy ją, rozumiem, po to, żeby używać jej do rozpoznawania zagrożeń potencjalnych powtórek tej sytuacji. Nie po to, żeby dać jakiemuś jednemu krajowi na wieczną pamiątkę możliwość no, jakby używania tego wydarzenia jako swojego alibi. Mam poczucie, że dzisiaj trochę jest taka tendencja do takiej wojny o własność do tej pamięci o zagładzie. Tak jakby ktoś mógł odebrać Żydom jakiś intymny związek z tą zagładą. Tego się nie da zrobić, tego nikt im nigdy nie odbierze, bo też nikt tego za nich nie przeżył. Natomiast to pojęcie służy do tego, żeby właśnie porównywać zagładę z innymi wydarzeniami. Nawiasem mówiąc, robimy to wstecz, prawda? No bo przecież dzięki pojęciu zagłady, pojęciu ludobójstwa skonstruowanemu na podstawie wydarzeń II wojny światowej mogliśmy nazwać ludobójstwem rzeź Ormian, prawda? Czyli wyprojektowaliśmy w przeszłość tą kategorię. Dlaczego więc nie mielibyśmy jej projektować na dzisiejsze wydarzenia, no które tym się różnią od tych przeszłych, że można je jeszcze zatrzymać. Można jeszcze użyć tego pojęciowego oprzyrządowania do tego, żeby wskazać to zagrożenie, nazwać je po imieniu i jak najszybciej zacząć mu przeciwdziałać. Dzisiaj dla mnie centrum naszego, że tak powiem, stawką moralną naszych czasów jest to, co się dzieje w Gazie. Jeżeli tego nie rozpoznamy, to znaczy, że również pamięć po zagładzie jest po nic. Mm. Bo jeżeli ona służy tylko do archiwizacji tego, co już było, a nie uczy nas nie powtórzyć tego, co się stało wtedy, no to ja nie wiem, po co jest. Ani, czy ta kategoria, czy ta zinstytucjonalizowana pamięć, prawda? Tak, to jest też bardzo ważny wątek u Yehudy Bauera, który właśnie mówi o tym, że to mistycyzowanie i absolutyzowanie spowodowałoby, że nie moglibyśmy nigdy wyciągnąć już żadnych wniosków, no ponieważ kiedy mówimy o jakimś mistycznym wydarzeniu, to jakby rozum nie ma już tutaj nic do roboty. Tak, poza tym, wiesz, jeszcze jest coś takiego, że jeśli to jest wydarzenie metafizyczne, to jakby musiało się stać. Mhm. No jeżeli to się musiało stać, to albo dlatego, że jest jakaś wyższa instancja, która po prostu to wyprodukowała, albo jest to czysty przypadek. W obu tych wersjach, no trochę nie są odpowiedzialni ci, którzy to wszystko zorganizowali. No bo jeżeli odpowiadają za to naziści i polityka określonej grupy ludzi, czy określona ideologia polityczna, to znaczy, że to mogło się nie stać. To znaczy, że przeciwdziałanie się tej polityce, tej ideologii czy tej grupie mogło zatrzymać zagładę, prawda? No to jest wydarzenie historyczne, w którym pewne, nawiasem mówiąc, zatrzymano ją. Tak? Pamiętajmy, że obozy wyzwolono i dzięki temu to okropne ludobójstwo no jednak się nie zrealizowało w 100%. No zrealizowało się w ogromnej części i to jest... I będzie na zawsze hańba tego kontynentu, prawda? Ale jednak ktoś to przerwał. Właśnie dlatego, że no nie konfrontował się z metafizyką, tylko z bardzo konkretnym politycznym programem, który można po prostu przerwać. I to się podobnie może stać się dzisiaj, tak? Gaza też nie jest dopustem bożym, tylko jest częścią pewnej polityki. Mm. Problem w tym polega na tym, że kraje zachodnie są... No, współudziałowcami tej polityki, jeśli nie jej po prostu autorami, prawda? I to dlatego jest tak trudno przerwać. To jest duży wątek, duża część powracająca co jakiś czas twojej książki Gaza rzeczy o kulturze eksterminacji, czyli właśnie Holokaust, Gaza, kolonializm. Stąd właśnie wspomniany M. César, ale też Franz Fanon, którego zresztą ostatnio charakter wznawiał. Też autorka w Polsce, niestety cały czas nieprzetłumaczona, chociaż coraz więcej wystaw i osób się do niej odwołuje. Mówię tutaj o Ariel Aisha Azulej, czyli Unlearning Imperialism. Bardzo chciałbym, żeby ta książka się w końcu ukazała po polsku swoją drogą. Ale pomówmy o tym, co jest clue, czyli o tej kulturze eksterminacji. Dlatego, że oczywiście domyślamy się, że my dwaj po tej rozmowie zostaniemy oczywiście oskarżeni zaraz o antysemityzm i tak dalej, ale nie będziemy się już bronić. Natomiast pomówmy o tym, co wydaje mi się clue w zasadzie. To znaczy, jak to się dzieje, że technologie współczesne, z jednej strony te technologie zabijania, ale technologie elektroniczne, serwisy społecznościowe, pewien świat informacji czy dezinformacji, w którym funkcjonujemy, w jaki sposób to wszystko, czyli właśnie to jest ten paradoks, że ludobójstwo w Gazie jest transmitowane na żywo i paradoksalnie to umożliwia nam jakby jakieś, no właśnie nie zamknięcie oczu, bo mamy je otwarte, ale że nie widzimy tego, co tam się dzieje. Wiesz co, ja myślę, że też trzeba tutaj oddzielić dwie rzeczy i może po części za ich takie zdanie się też ja odpowiadam, bo wydaje mi się, że jest taka naturalna tendencja do tego, żeby uznać, że ludobójstwo w Gazie jest jakąś tajemnicą, prawda? Że jest troszeczkę inaczej, bo jest przeważająca część populacji, również zachodnich, no już nie mówiąc o tych populacjach globalnego południa, bo tam naprawdę zupełnie inaczej postrzega się rzeczywistość i naprawdę nikomu o kolonializmie czy zachodnim imperializmie nie trzeba nikomu jakby przypominać, bo to są rzeczy przeżyte dziedzicznie i naprawdę w trzewiach, że tak powiem, rozpoznane. Natomiast mam poczucie, że w naszych krajach jest jeszcze trochę inaczej, to znaczy z jednej strony jest ta wiedza i myślę, że tak zwana ulica no nie podziela do końca tej wersji oficjalnej mediów korporacyjnych. No, ale wtedy jest oskarżana o antysemityzm. Wtedy właśnie bywa oskarżana o antysemityzm, tak, to jest, chociaż wydaje mi się, że też ten zarzut jest o tyle coraz gorzej działa, no bo też chyba nie jest żadną tajemnicą, że po pierwsze na czele protestów światowych stoją Żydzi amerykańscy, nie wiem, Jewish Voice for Peace i tak dalej, więc jakby no to jest po prostu niedorzeczne. No nie mówię już o, prawda, no całej plejadzie autorów, o historykach izraelskich, no wspomniałeś Yehudę Bauera, wspomniałeś Arielę Azulay, no to są wszystko osoby, które Arielę Azulay była przecież profesorką na Uniwersytecie Izraelskim, została stamtąd niestety wyrzucona za poglądy różne, tak? Ale to są ludzie, którzy no naprawdę mieszanie tego z jakimś antysemityzmem jest po prostu niedorzeczne. Co nie znaczy oczywiście, że nie ma ludzi, którzy są antysemitami i się jakoś tą Palestyną przykrywają. No to też oczywiście istnieje, natomiast to nie jest meritum tego problemu. Więc jest taka dziwna sytuacja, w której mam poczucie, coraz bardziej ten mainstreamowy głos jest wyalienowany od sentymentu takiego powszechnego, czy upowszechniającego się. Natomiast druga rzecz, no to jest ta kwestia związana z... Ja to nazywam takim współuczestnictwem informacyjnym, bo jest tutaj rozdział książki, w którym staram się pokazać różne płaszczyzny tego współudziału w ludobójstwie w Gazie i właśnie tego, z jakich poziomów się ta kultura mniej więcej składa. Ten udział informacyjny polega właśnie na tym, że no te media korporacyjne są po prostu częścią tej operacji. To też jest często taka iluzja w krytykach mediów współczesnych, że one są jakoś takie niedoinformowane, że to jest jakiś taki, że one są takie pośpieszne, nieprecyzyjne. Nie, to nie jest prawda. To jest część tego samego systemu, w którym i to można pokazać na poziomie finansowania, na poziomie instytucjonalnych zależności, na poziomie też kontroli treści. Ja to w książce staram się dosyć dobrze udokumentować, posiłkując się ludźmi, którzy to analizowali przede mną. Druga rzecz to jest też to, że to, co ja nazywam współudziałem technicznym, to znaczy, że pamiętajmy, dzisiaj jednym z istotnych komponentów, czy takich nowych odsłon tego ludobójstwa są systemy sztucznej inteligencji, które odpowiadają za wyznaczanie celów i organizację ostrzałów w Strefie Gazy. Jak się wyznacza cele dla tych systemów? No wyznacza je się na podstawie danych. Dane zbiera się przez różne platformy społecznościowe, takie jak WhatsApp, Facebook i różne inne. Dzięki temu się geolokalizuje te cele, prawda, namierza i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, nawiasem mówiąc, Izrael jest w stanie precyzyjnie, prawda, na przykład zamordować, nie wiem, naukowca pracującego nad programem atomowym w Iranie, prawda, w łóżku z żoną i dziećmi. W Gazie to się odbywa mniej delikatnie, bo tam po prostu się wysadza w powietrze cały blok ze wszystkimi rodzinami, prawda, kuzynami, sąsiadami i tak dalej. No a potem się mówi, że to, prawda, no, był legalny cel, bo w środku prawdopodobnie znajdował się ktoś, kto współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, tak, albo coś takiego, no bo też się oczywiście miesza cywilną i zbrojną część Hamasu, żeby po prostu stworzyć alibi. Natomiast wydaje mi się, że ta kultura ludobójstwa w tym wymiarze no, oznacza, że te dane ktoś dostaje. I niebezpieczne wydaje mi się, to jest no, eufemizm w tym wypadku, to, że te dane są archiwizowane i dostępne systemom, które w coraz prostszy sposób, coraz łatwiejszy sposób, zarządzając tymi danymi, mogą wyznaczać również nas jako cele, prawda? No pamiętajmy, że no nie wiem, jak państwo używają GPS-a, prawda, no to wszyscy myślimy, że to jest fantastyczny wynalazek do tego, żeby można było bez problemu trafić do małej wioski po drugiej stronie kontynentu. Ale proszę pamiętać, że GPS-a nie wynaleziono po to, żeby nam było wygodnie, tylko po to, żeby w każdym momencie można było namierzyć to, gdzie jesteśmy. Więc jeśli państwo jadą na wycieczkę posługując się GPS-em, a mają na przykład poglądy niewygodne dla aktualnej polityki, to jesteście obserwowani, tak samo jak jesteście obserwowani wysyłając SMS-y, chodząc po mieście i tak dalej, i tak dalej. No niestety, te systemy, które mają swoją komercyjną stronę, która ma nam niby ułatwić życie, są tak naprawdę sposobem na zbieranie informacji i permanentną inwigilację naszych społeczeństw. A Gaza pokazuje, jak bezwzględnie można wykorzystywać gromadzone w ten sposób dane. Dlatego, że no Gaza, to się mówiło wcześniej, prawda, że jest to najszczelniej inwigilowane miejsce na Ziemi. To znaczy, to jest populacja, która jest no po prostu prześwietlona niemalże na wylot i wszystko wiadomo, prawda? Jak ktoś mrygnie okiem, to w centrali wojskowej w Tel Awiwie, prawda, można mu te oczy wybić. I no niestety, to jest dość przerażający obraz tego, że zaawansowana technologia, którą się dzisiaj posługujemy, może bardzo w prosty sposób zostać użyta do masowych zbrodni. Nawiasem mówiąc, ja tam cytuję też wypowiedź takiego oficera armii izraelskiej, który mówi, że nam zależy na tym, żeby stworzyć systemy tak sprawne, że ostrzał artyleryjski będzie tak prosty, jak zamówienie pizzy w telefonie, prawda? No ale jeżeli mamy systemy, które taką łatwość tworzą, to one tworzą wielką trudność w ich zatrzymaniu. Również dlatego, po pierwsze dlatego, że bardzo łatwo nas zmienić w cel, a po drugie dlatego, że cały świat już funkcjonuje dzięki tym systemom, prawda? W związku z tym przerwanie tego łańcucha jest coraz trudniejsze. I dlatego świat ogląda tą masakrę i sprawy toczą się dalej, dlatego że no, ludzie muszą właśnie używać tych systemów, prawda? W pewnym sensie obieg, nie wiem, pieniądza, informacji i tak dalej jest absolutnie warunkowany przez płynne działanie tego całego układu, więc no to mi się wydaje też takim wymiarem tej kultury przyszłościowo, który jest bardzo niebezpieczny. I dlatego to, co się dzieje w Gazie, będzie decydowało o przyszłości. To swoją drogą mi przypomina, jak bardzo często akurat media zachodnie, także BBC, którego przykład podajesz, jak bardzo okazało się, że cenzuruje informacje przy pomocy jednej konkretnej osoby. Przypomniało mi się, jak dużo było mowy o tym, co zresztą sam też obserwowałem na miejscu, jak Chiny ćwiczą systemy kontroli na Ujgurach i o tym było jednak sporo mowy, natomiast o tym, jak bardzo te systemy są rozwijane właśnie w Strefie Gazy, o tym się już mniej mówi w tych mediach korporacyjnych. I taki jeszcze jeden cytat, króciutki, ponieważ to jest ogromny znowu wątek twojej książki, a my wszystkich oczywiście nie zdążymy tu omówić. Realne doświadczenie ustępuje miejsca abstrakcyjnej grze kodów i mimetycznym operacjom wymiany. To trochę a propos tej pole bitwy, jak zamawianie pizzy, drony, pewne oddalenie, nie ma już miejsca na odwagę i tak dalej, tylko jest jakiś rodzaj pracy z joystickiem, która przynosi zagładę, ale wspomniałeś, użyłeś tego sformułowania o kontroli w Strefie Gazy. No i tutaj musimy jednak wrócić do tego, co już na pewno spowoduje na nas atak potem, że jesteśmy nie tylko antysemitami, ale wierzymy w teorie spiskowe. Czyli zasadnicze pytanie, co się wydarzyło 7 października? No tak. Czyli jak to jest możliwe, że w tak świetnie kontrolowanej Strefie Gazy, że nastąpił z niej atak oddziałów Hamasu? Tak, ja myślę, tutaj jest taki fragment, w którym, zresztą ja się oczywiście nie chcę tłumaczyć, bo wydaje mi się, że książka się powinna tłumaczyć sama, ale dwa słowa. Moja strategia jest taka. Jestem winny czytelnikom wskazanie na różne interpretacje. Ja bardzo rzadko w tej książce piszę coś ex cathedra, że ja wiem na pewno. No chyba, że to jest rzeczywiście potwierdzone moim zdaniem przez kilka źródeł i tak dalej. Więc jest tu szereg takich sytuacji, w których ja po prostu pokazuję, że coś, co jest podawane jako oczywiste, moim zdaniem oczywiste nie jest. Ale to nie znaczy, że ja uważam, że oczywista jest jakaś odwrotna wersja, prawda? Jeśli chodzi o tę kwestię 7 października, to jest oczywiście no, na osobny rozdział, który tutaj jest właśnie. Jedno małe uściślenie. Jest to operacja Al-Aqsa nie jest operacją, w której brał udział tylko Hamas. Brała udział jeszcze organizacja, która nazywa się Islamski Dżihad oraz organizacja, która nazywa się Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Jest to ważne o tyle, że Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny to jest organizacja marksistowsko-leninowska, natomiast Hamas jest organizacją, powiedzmy, islamistyczną, więc politycznie te organizacje różnią się dość skrajnie, natomiast ten wspólny front pokazuje, że nie chodzi tutaj do końca o ideologię islamistyczną, tylko chodzi o podstawową walkę o niepodległość państwa, czy też narodu palestyńskiego, bo państwa jeszcze nie ma. Druga rzecz, no to jest kwestia tego, jak to było możliwe, prawda? No ja tutaj pokazuję szereg takich dość osobliwych faktów, które mogłyby sugerować, że no, strona izraelska popisała się zastanawiającą dezynwolturą, jeśli chodzi o zbliżające się, czy sygnały dotyczące zbliżającego się ataku. Na przykład dlatego, że były osoby mieszkające w pobliskich kibucach, które sygnalizowały takie oznaki. Można było widzieć ruchy oddziałów zbrojnych po stronie palestyńskiej. Były przecież ćwiczenia. W sytuacji tak dogłębnego inwigilowania tej populacji, mi się wydaje, że nie było możliwe, żeby nikt nie domyślał się, że taki atak się zbliża. Oczywiście pytanie, dlaczego do niego doszło? No, można powiedzieć, doszło do niego po to, żeby mieć potężne alibi dla zastosowania rewanżu, prawda? No i tego, co się dzieje teraz. Nawiasem mówiąc, dysproporcja tej reakcji mogłaby wspierać taką interpretację, no bo nie mamy poczucia, ja nie mam w ogóle poczucia, że Izrael tutaj, prawda, odpowiada w sposób symetryczny albo rzeczywiście chce odzyskać zakładników. Ja myślę, że to, no gdyby ktoś tak z zewnątrz popatrzył na spokojnie, to mógłby powiedzieć, kurczę, no im po prostu chodzi o to, żeby nigdy nie było można już mieszkać w Gazie, będąc Palestyńczykiem, co oczywiście nie rozwiązuje kwestii, bo być może po prostu zlekceważono te sygnały. Być może jest taka okoliczność, że siły izraelskie były bardzo wtedy zaangażowane w zachodni brzeg i demolowanie palestyńskich osiedli tam. Więc rzeczywiście mogło być tak, że tutaj mamy do czynienia z jakimś zaniechaniem. Ciekawe jest to, że media korporacyjne w natychmiastowy sposób zaczęły używać, jak to zwykle bywa w tym wypadku, tej samej frazy, czyli intelligence failure. To jest taka, prawda, porażka wywiadowcza. A ja mam na tyle, że tak powiem, doświadczenia z śledzeniem tego rodzaju przekazów, że jak ja widzę taki refren, który się nagle gdzieś powtarza, to myślę sobie, aha, dobrze, czyli ktoś mnie bardzo chce przekonać, żeby mi w głowie zadźwięczała i utrwaliła się ta fraza intelligence failure, prawda? To może sugerować, że nie do końca jest to rzeczywiście porażka wywiadowcza, tylko coś jeszcze. Ale ja nie wiem, czy tak jest na pewno, prawda? Natomiast wskazuje na szereg takich okoliczności, które mogą tą refleksję jakoś wzmocnić. No druga rzecz to jest oczywiście to, co się wydarzyło już w trakcie operacji Al-Aqsa i tego ataku Hamasu, który niewątpliwie był atakiem bardzo krwawym i w trakcie którego doszło do licznych zbrodni wojennych na ludności cywilnej Izraela. Ja na przykład bardzo nie lubię takiego mówienia, prawda, no tak, ale tutaj przecież jest powszechna służba wojskowa, więc w sumie wszyscy są celem. Ja uważam, że tutaj trzeba wykazywać się jednak bardzo ostrym kryterium, to znaczy wojskowi na służbie są celem legalnym, wojskowi poza służbą nie są celem legalnym. I w tym wypadku mieliśmy do czynienia ze strzelaniem do obu tych grup, to znaczy zasadnicze ataki były przypuszczone na bazy wojskowe, co uważam, i to nie ja uważam nawet, tylko międzynarodowe prawo uważa, że to jest legalna walka z okupantem. Natomiast strzelanie do, prawda, mieszkańców kibuców nie jest legalnym atakiem i jest zbrodnią wojenną. Tym niemniej szereg rzeczy, które korporacyjne media na temat 7 października opowiadały, się raczej albo prawie na pewno nie wydarzyły, prawda? No nie było 40 dekapitowanych noworodków. To jest kompletny mit, który, czy też po prostu akcja dezinformacyjna, którą te media korporacyjne razem z politykami, przecież nawet Joe Biden w jednym wystąpieniu powiedział, że on widział zdjęcia tych dekapitowanych dzieci, co następnego dnia jego własna administracja musiała cofnąć i powiedzieć, że to on się tam przejęzyczył i tak dalej, prawda? Więc była potrzeba, żeby ten krwawy atak jeszcze w tym przekazie zradykalizować, żeby wytworzyć coś, co ja nazywam też za literaturą przedmiotu propagandą okrucieństwa, prawda? W każdej takiej zbrojnej sytuacji konfliktu, mówi się o drugiej stronie jak najbardziej, niestworzone rzeczy, prawda, co tam się... Trzeba ich odczłowieczyć. Odczłowieczyć Palestyńczyków tak samo, jak odczłowieczano Żydów, dokładnie. Tak, ale też zawsze się odczłowie, prawda, nie wiem, to ja się powołuję na przykład na książkę Artura Ponsonbiego na temat I wojny światowej, gdzie też tam było, prawda, że się krzyżuje kobiety, że się odcina kończyny, to była permanentna taka produkcja opowieści krwawych, szokujących, makabrycznych, które w znakomitej większości nie miały w ogóle żadnego pokrycia w rzeczywistości, prawda? No, to służyło stworzeniu pewnej mentalności, czy morale wojennego. I tak było też w tym wypadku. Uważam, że te pierwsze tygodnie po 7 października służyły do tego, żeby wytworzyć powszechne na świecie przekonanie, że akcja zbrojna przeciwko Hamasowi jest nieuchronna i że właściwie zastosowanie wszelkich środków będzie dopuszczalne, ponieważ no, tak nieprawdopodobnego sadyzmu, tak nieprawdopodobnego okrucieństwa, o jakim mówiono w tych przekazach, niczym nie da się przesadzić, prawda, w odpowiedzi. No ale problem polega na tym, że no, duża część tych opowieści jest po prostu nieprawdziwa, nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości i pokazuje to zarówno no, ta część, powiedzmy, roboty dziennikarskiej, która jeszcze jakoś bierze odpowiedzialność za słowa, pokazują to też raporty tych organizacji, więc no, jest zastanawiające, że mimo takiego, takiej skali tego okrucieństwa 7 października i tak to było za mało, trzeba było wytworzyć jeszcze spotęgowany obraz, prawda? Odpowiednią narrację. Paweł Mościcki cały czas z nami w pliku tekstowym, ale zmierzając do puenty, musimy teraz jakby wyjść z pułapki, w którą nas niechcący wrzuciłem, bo też jedną z pułapek, w które wpadamy, to jest to, że zaczynamy w ogóle opowiadać o Strefie Gazy, jakby to się wszystko zaczęło 2 lata temu, a tak naprawdę się nie zaczęło. I to jest kluczowe chyba, bo w tej narracji izraelskiej i mediów korporacyjnych i tak dalej, jakby nic się nie wydarzyło przed 7 października, więc może przypomnijmy tylko na koniec, opowiedz krótko, ten atak tych trzech organizacji, o których powiedziałeś, jest skutkiem wielu 80 prawie lat po prostu okupacji izraelskiej. Tak, no myślę, że to, co ja sobie uzmysłowiłem właśnie też w sposób taki dla mnie dość trudny do podważenia w trakcie przygotowań do tej książki, po prostu lektur. I nawiasem mówiąc, znowu przy znaczącym, jeśli nie decydującym udziale historyków izraelskich, takich jak na przykład Ilan Pape, ale nie tylko, to, że nazywanie tego konfliktem sugeruje, że po pierwsze obie strony są tutaj jakoś równie aktywne i równie odpowiedzialne za ten problem. I po drugie, że istniało jakieś rozwiązanie na serio proponowane Palestyńczykom. Ja uważam, że takiego rozwiązania nie było. To znaczy, o ile kiedyś, znaczy to, co to też jest taka a propos pułapek, prawda, że ja się często spotykam z takim pytaniem, no ale to ty jesteś za rozwiązaniem dwupaństwowym czy jednopaństwowym i ja zawsze mówię, znaczy to, za czym ja jestem, naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, prawda? No ja nie jestem człowiekiem, który może tutaj rozwiązać cokolwiek. Natomiast w mojej takiej prywatnej refleksji myślę, że tak jak wiele osób, zawsze uważałem, że każde rozwiązanie, które zakończy przemoc, jest dobre, nawet jeśli byłoby to byłoby to rozwiązanie no jakoś w takim dziejowym sensie może niesprawiedliwe, no bo dwupaństwowe rozwiązanie chyba nie jest do końca sprawiedliwe, no ale gdyby ono przyniosło jakąś trwałą sytuację pokojową, no to przecież warto spróbować. Tylko dziś myślę, że właśnie to myślenie było pewnym fortelem. To znaczy, że nas przekonano do tego, że istnieje w ogóle na stole taka koncepcja. Natomiast jak się przyjrzeć realnym propozycjom w tych dwóch rozmowach pokojowych, o których się najczęściej mówi, czyli w Oslo i w Camp David, no to nigdy nie proponowano równorzędnego państwa Palestyny. Po prostu. I to, że Palestyńczycy się nie zgodzili na te rozwiązania, nie dowodzi ich jakiejś wrogości wobec Izraela, czy już, nie wiem, niechęci do tego, żeby Żydzi mieszkali w Palestynie. To nie ma nic wspólnego z tymi kwestiami. To jest oczywista odpowiedź na propozycję, która jest po prostu obliczona na to, żeby była odrzucona. I w tym sensie, no i na koniec jeszcze warto powiedzieć, że operacja Al-Aqsa, czyli 7 października, była politycznie wymierzona w tak zwane porozumienia abrahamowe. Porozumienia abrahamowe miały ostatecznie naturalizować sytuację na Bliskim Wschodzie, to znaczy doprowadzić do porozumienia i znormalizowania stosunków politycznych z Izraelem przez państwa arabskie, w wyniku czego właściwie kwestia palestyńska zostaje zamknięta. To znaczy ewentualność istnienia państwa palestyńskiego zostaje po prostu przesunięta w rejestr totalnie wirtualny. A ponieważ Palestyńczycy, manifestując pokojowo, byli zawsze poddawani przede wszystkim represjom, tak? Wielki Marsz Powrotu. 2018, tak? 2020, zorganizowany właśnie pokojowo, został zmasakrowany przez siły wojskowe Izraela. I w związku z tym, no, mi się wydaje niestety nieuchronne, że to musiało doprowadzić do jakiegoś zbrojnego czynu, którego celem było, no, rozbicie tych porozumień, wzięcie zakładników, no co też nie jest legalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, prawda? Natomiast celem tej operacji było też wymienienie tych zakładników na, no pamiętajmy, tysiące nielegalnie przetrzymywanych w więzieniach izraelskich Palestyńczyków, prawda? I znowu to jest też tak, że my zaczynamy dyskusję od momentu, w którym, prawda, Hamas czy organizacje palestyńskie wezmą zakładników, prawda? I wtedy powstaje to poczucie, że mamy tu do czynienia z jakąś przemocową, bezwzględną operacją. No, gdzie były te wszystkie media, kiedy nielegalnie aresztowano palestyńskich nastolatków, palestyńskie dzieci, palestyńskie kobiety, prawda, i palestyńskich cywili? Czasem za rzeczy tak skrajne jak zbieranie oliwek, prawda, albo uprawę ziemi, albo posiadanie nasion zabronionych i tak dalej, i tak dalej. No to jest realność okupacji izraelskiej, która jest dość bezwzględnie realizowaną polityką apartheidu. I 7 października, jakkolwiek jest wydarzeniem no, bardzo smutnym, tragicznym i krwawym, i na pewno należy potępić dokonane w trakcie tego dnia zbrodnie, jest tylko krótkim przerywnikiem w tej historii. I nawiasem mówiąc, jeszcze może tylko ostatnią rzecz powiem o tym 7 października, bo to akurat warto powiedzieć. Moim zdaniem dzisiaj jest bezsprzeczne to, że w trakcie tego 7 października armia izraelska zastosowała doktrynę Hannibala, która oznacza, że porwanych zakładników ostrzeliwuje się razem z porywaczami, żeby nie dać stronie palestyńskiej możliwości czy nacisku, czy negocjowania stawek politycznych z Izraelem. Jeżeli do tego doszło, a ja w książce cytuję m.in. Joava Galanda, czyli ówczesnego ministra obrony, który mówi wprost, że tak, zastosowano doktrynę Hannibala, to gdy mówimy 7 października, powinniśmy mieć w głowie zbrodnie palestyńskie i izraelskie. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Wydawnictwo Charakter, kolejna książka eseistyczna o innych, też audycje Plik Tekstowy do odsłuchu online. Ta książka to Gaza, rzecz o kulturze eksterminacji. Paweł Mościński był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Autopromocja. Dzieci trzeba przytulać, porządnie nie przytulać. I razem z dzieckiem słuchać radia, a już zwłaszcza naszej zagadkowej niedzieli. Tym razem będziemy nadawać z Festiwalu Góry Literatury z Karolem Filipem i Adamem Wajrakiem, który jako mały chłopiec pokochał dobre książki i piękną przyrodę. Podczas wakacji spotykać będziemy się tuż po godzinie 8:00. Wstaniecie? Będę na Was czekała. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.